پیتر بۆچی ناتەوێ یاریمان لەگەڵدا بکەی ئایا لێمان دەترسی وازی لەبێنە ئەو دەوێ یاری لەگەڵ ئەو کچە بچووکەدا بکات مەبەستت هایدیە ئەیوانیە هایدی بێگانە نیە بێگومان بێگانەیە ئەگەر وانە بووە لەگەڵ ئەو پیرەمێردە ناشرینە نەدەژیە زمانت بگرە زمانت بگرە لەوانەیە هایدی وەکو ئەو پیرەمێردە خراپ بێت ئەوانە درۆ دەلەسن ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو پیرەمێردە دەدڕفێنێ و ڕدێنێکی یەکجار یەکجار زۆرت دەبێت پیتە ڕیشی بۆ پەیدا دەبێت پیتە دەبێت ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش ڕدێندرێش بەیانیت باش لەبیرت نەچێ باش ئاگاداری بزنەکە باشە ئەو منداڵە بچووکە باسی چی دەکات ها دەیەوێ ببتە شوانی بزنان شوانی بزنان دێ با بڕۆین ئەو کوڕەتەن بێچارەیە پیرەمێردەکە ناچاری دەکات کە ئاگای لە هایدی بێت هایدی ئەوە چی دەکەی؟ تکایە با پیرە با منەو کارە بکەم بڕیارم داوە ببمە شوانی بزنان دەمەوێ ببمە شوانێکی باش وەکو پیتەر تکار لێ دەکەم بەڵام تۆ نازانی بزن بدۆشی دەیبینی چۆن ئەو کارە دەکەم تۆ لەوە دڵنیای؟ بێگومان با پیرە ئێستاش دەیدۆشم شتێک تەواوە سیرکە با پیرا تۆش وەک من دەزانی بیدۆشی وابزانم من ئێستا پێویستم بە شوێنێکی گەورەتر هەیە چونکە وایتی هاروهاتە بزن دۆشینت بە کارێکی زۆر ئاسان دێتە پێش چاو بەڵام لە ڕاستیدا ئاوا نیە ها دەیبینی با پیرا کە چۆن بە شێوەیەکی باشتر فێرە دۆشینی دەبم جوڵە جوڵ مەکە ئارام بە وایتی تۆ منت بەرداوە تۆ نەرمونیان نی دینا پاڵی پیامەنێ بەڕەوشت بە چی دەوێ دینا ئارام بە گرفتت چیە؟ وابزانم دینە غیرە دەکا هایدی مانای غیرەکردن چیە؟ ئەو حەز دەکا زیاتر گرینجی بە ئەو بدەی بابی دە یارمەتیم دا هێشتا پێویستت بە زانیاری زیاتر هەیە بۆ ئەوەی فێری بزن دۆشین بی دەبوایە بێدەنگ بم بەیانیت باش پیتەر Thank you. یکی جای لمن نیه که اتک فیتله دادم؟ نه زنم تون فیتله بدم پیتر. هایدی فیرد دکم سیر کم. نه زنم فیتله بدم. هایدی واز لما بینا خو فیرد دکم تاوریم کم. لو که تدا پیری چیاکان با یکم جار دوای چند مانگی اک بریاری دا بچیتن او گندکا تاوکو او قاپو کوچکانه بفروشه که درستی کردوا هر وحا او پنیری لشیری بزنیش درستی کردوا بیان فروشه اویان گشتی که پیری چیاکان حزیلی ناکات چون که او حزب و گنده ناکات. باشه استا دارون برنارد لیره بمینه و لپاسوانی کردن بردوان با که گرام و زاری چی تر در بین موا خواردن دخوی؟ تو تنها بید لخواردن دکیو؟ سرکه هایدی خورکاوات پینکی بفرا برو نبخو باشا که دلوی او برسیتی؟ راوستا راوستا من بانگی بزنکان دکم راوستا پیتر تاورکا ابه بچین همویان کوکی نوا ورن دی خیراکن دبه بروین لگال ایو ما خیراکن دی بچین ایو دلم شوازه باش نیه هایدی بمشه به یه میگه لکه نترسینی باشا نمه کویم بکمو دمه دلنیا بکمو بزنکن لیره نه باشا بلام نتوانی او کار بکی بگمان دتوانم یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو دوباره بیانش مرموه بزنکن کمن پیتر خم خو خوب جماز نکم انزام داوا بلا هم چونم کارت انزام دا باشتر وعده دو رو بیانش میری هایدی استا تیگه ایشتم استا من دیدوشم تکه پیتر من حزدکم او کارب کم تکه بلا هم تو نزانیم کارب کی ده دزانم دمه خوب بیدوشم پیتر بلا هم بیانی بمنه دودکا نتوانی او کارب کی هایدی بلا من دزن نگه تولیف گره پیتر بابا دلی خود بید باور نکم بتوانی او کار انجام بدهی هر وقت تو نتوانی فیتلی بدهی فیرم که تکه پیتر فیرم که نخیر باشا کواتم نشلمه و دوان نانو پنیرت ندمه تی؟ ای خواه گیان کواتا رک کوتین زور سپاس پیتر که تگو پیاو پیره دبینم حزب بزاری دکم ایتو هورک رکی نبوی دبیل اگل راستگو بی حزناکم قصه درباری او پیاو بکم و بینینی او پیاوش تورم دکات منیش وقتوم سیدرا او پیاو پیرکیا چیانی تخواره و ای هایدی نچویا ما دیار امرولا چیانی تیه هشتوا لچیا دادجی؟ بله خویتی. سلاو برا، پیدا چه تندرستید باش بی؟ هروها توش تندرستید باش دیارا. باشا پیم بله با چی ناو ناو سردن من ناکی؟ سپاستان دکم بلان من اما و زور سرقالم. او خراپا، اولش بین کوتوانی شیطانا. هایدی بست زمانه، تو لناو تی های دهشت وا. با دیدیم گود او حاله اکی زور گوری کردوا که تک چی براکی للای او پیره مرده بجهشت. پیره مرده که هات. بیانیت هم باش. بیانیت باش. سمون دوه؟ زور لمیجه تو من نبینی وا. آیا هموش تک باشه؟ سمونه کی بوبینا سمونی نوی من هی گورم فرمو اوش سمونه برس اوه چیه برس ها چیه اوانده بزنیا اوانده بزنیا گورم راسته کمن لناو چیه داشین بلام او مانای اوانیه کمن جلبم توانای جماردنم هیا باشه کواته بیجمیر او کاته دزانی کجماره که تواوا استا ببیرم هاتوا لو کاته کتو هاتی بو ایران نرخی سمون برز بو توا او راست خوزگه تو همیشه پهت فای بو ایرا واته هشتا ایو واته دگن کمن پیرامیر دیکی بی اقلم ها ها نخیر نخیر ایو کسانی زور فیل بازن دتانه ویل خشتن برن فیل؟ تکه باس یوشتانه مکه همو خلچی گندی دزانن که ایم کسانی باشین ایم فیل بازنین گورم باشه بلا من باورتان پیناکم و لیره بدواوش به هیچ شوه یک معاملتان لگل ناکم لما این فیل نانواخانه دی کش هیا او پیاوی چی زور تو ریا باورم ندکرده و کارم لگل داب کرد دوی او تویشی لنیوان با پیری هایدی و نانوی دورفه رویدا با پیری هایدی دا چه تماینفیل تاوکو او پنیری که درونستی کردوا لگل بریخ سمون بی گاره توا لبازاری او شهر بچوکش هندگ لو پیداویستیانی خوی و هایدی پیدا بکد گدام پیتر پیم بله چیتا چی روی داوه ها گدام زور ازارم دادا بگو من لبر اوه زورت پنیر خوار ببه مگلکه کوب کم اوه خواهی گیان گدام دینا وای چی آی گدام دینا اول لما ترسیدم پیتر کواتا بانگی افرا وازم دی بینا گدام زور دیشه سیتا پیتر بو چودا چی های دی اون دا پرسیار مکا دینا وایتی دینا وایتی نبخوم هایدی او با چی دگری هایدی کاری کی زور باشد کردو هایدی من نتوانم بمشوانی کی باش بیتر ها؟ چون که من نتوانم فی تلیب دم ها؟ جود لیب و بیتر زور باشه هایدی من فی تم لیده هی هاتوی آه وایدی بین کی سرکوتم من شوانه کی سرکوتم ده توانه فی تلیب دم زهر دل خوشم زهر دلم خوشم آرام به برنارد بو چی؟ ویش بو اوی هنده نم بهینه نان دیگه ایشتم پیتر کارو بارکان چون برای وده چن؟ امرو چوی تا گندکا؟ بله آیا هایدی سلامتا؟ بله زور باشا آرام بوایتی دمید کم شیر بدوشمو با پیرم سرسند کم هایدی داشیم بو ما پیتر فیری کرده ما را سیر که پیتر دلت تو زر لحاتوی لداشی نیشید براست؟ سیرم که سیر که چون دیداشم؟ تو کسی که زر لحاتوی هایدی بینید؟ استاد توانم بمشوانه کی باش هر و حدش زانم تو فیتر لبدم پیره توش دزانی فی تلیب دیم؟ بیگو من او دزانم هایدی دمه بزانم چون فی تلیده دی؟ آه توانا آه داری کی دیکش؟ استهاش بیکوا زور باشه هایدی پیرفیتر تو لحیمون به هسترا استاش دوی نانی اواره آماده بکم برای چی زور سمون و پارتی چی گورش گوشتم کریوا نایابا او بگرا با تایبت با توم کریوا سپاس با پیرا با تام دیارا لطوانم بیخوم بیگو من هموی با تویا با تاما تو زور باشی با پیرا باشتر و بونان خواردن دستکانت بشوی هایدی بسر چاو من فر برسیما او گوشتی که خوشه لچوه کریو تا با پیرا لبازار کریو ما زور بتاما